الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ مریم کی تقریباً 84 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید آگے ارشاد فرمایا، بات چل رہی تھی کفار کی کہ یہ کفار جو دنیا میں اپنی وسعت مجالس کی بنا پر، کثرت اولاد، کثرت مال کی بنا پر گھمنڈ کیے بیٹھے ہیں، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی انہیں انتہائی ذلیل اور رسوا کرے گا، اگر یہ ایمان لے کر نہیں آتے تو ان کا مقدر رسوائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک عقلی دلیل سے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ ان کو چاہیے کہ اپنے سے پہلے والی قوموں کے ان واقعات پر، ان کھنڈرات پر غور کریں جو واقعات ان کے درمیان عام ہیں، جن کھنڈرات کو یہ قافلوں کے اندر سفر کرتے ہوئے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کفار کو خود یہ معلوم ہے کہ وہ ان سے مال و متاع کے اعتبار سے اور مقام اور عزت کے اعتبار سے کئی درجے بلند و بالا تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گرفت فرمائی تو ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے آخری آیت میں جو صحابہ کرام وغیرہ کو تسلی دی گئی کہ ان کے معاملے میں، کفار کے معاملے میں جلد بازی نہ کیجئے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے دنیا سے رخصت ہونے کا، اس کی زوال نعمت کا، زوال عزت کا، یا اس کے ایک مقام اور مرتبے کے حصول کا، اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے۔ لہذا صرف یہ تمنا کرنا کہ کاش سارے کافر ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یہ تمنا اپنے مقام پہ الگ بات ہے، لیکن کیا یہ تمنا پوری بھی ہوگی، فوراً ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ایک چیز کو اس کی مدت پوری کرنے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی گرفت فرماتا ہے۔ اسی طرح کفار جو ہیں اپنی گنتی پوری کر رہے ہیں، اپنے دن پورے کر رہے ہیں، اپنے ایام پورے کر رہے ہیں، ان کا انجام بہرحال برود قیامت خراب ہی ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو الرحمن کی طرف، اللہ تعالی کی طرف بطور مہمان لے کر جائیں گے۔ ونسوق المجرمین الى جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس کی حالت میں ہانکا جائے گا۔ نسوخوں کا لفظ ہے ہانکنا، ایک ہوتا ہے کسی کو لے کر جانا، یہ ادب اور احترام کے الفاظ ہیں، اور ایک ہے کسی کو دھکے دیتے ہوئے، ہانکتے ہوئے، جیسے جانور کو ہانکتے ہیں مطلب چھڑی کے ذریعے یا آوازیں نکال کر، اور جانور بھاگتا ہے آگے، بالکل اس طرح جیسے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں، اس طرح یہ تمام جو آج اپنی دنیا کے اندر اپنی مجالس کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے ہیں، یہ کفار اسی طرح ہانکے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے مگر وہی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک وعدہ رکھا ہوا ہے، جن کو اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ملا ہوا ہے۔ اور تو معلوم یہ ہوا کہ کفار کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ہاں بعض لوگ ایسے ضرور ہیں جن کا اللہ کے پاس وعدہ ہے، اور یہ روایت میں بھی ہے کہ ہر مسلمان کا اللہ کے پاس ایک عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یا تو شفاعت کی توفیق عطا فرمائے گا، یا اس کے لیے انبیاء علیہ السلام وغیرہ کو اذن شفاعت دے گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ابھی ان کفار کا رد شروع ہوا کہ جنہوں نے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جیسے کفار و مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وقالو، انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ تعالی نے اولاد اختیار فرمائی، لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم بہت ہی زیادہ بھاری چیز لے کر آئے ہو، بہت ہی تم نے بھاری بات ادا کی ہے، بھاری سے مراد انتہائی قبیح ترین، انتہائی غلط ترین تم نے بات کہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات کی وجہ سے پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ مسمار ہو کر گر کر تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یعنی کس بات سے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اس بات پر قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، یعنی یہ اللہ کے لیے بہت ہی برا جملہ ہے۔ قطع نظر اس سے بلا تمثیل، جیسے کوئی مطلب پاک باز عورت ہو، اس کو تہمت لگا دی جائے کہ تمہارے یہاں یہ تمہاری اولاد ہے، کنواری لڑکی ہو اس کو یہ عیب لگا دیا جائے کہ تمہاری اولاد ہے، تو اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ انتہائی یہ سخت اس بلا تمثیل میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ پہلے اس کی کوئی زوجہ بھی ہونی چاہیے، پھر زوجہ میاں بیوی کے جو افعال ہیں وہ بھی سب متصور ہوں گے، تب کہیں جا کے اولاد پیدا ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، اس کی شان بہت بلند و بالا ہے، اس اعتبار سے اس قول کی قباحت بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ نے اس کو اس انداز سے پھر بیان میں فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مناسب ہی نہیں، رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، وجہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے بندے ہو کر حاضر ہوں گے، اس کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، تو جب سب کے سب مخلوق بندگی کا اقرار کر کے حاصل ہو رہی ہوگی تو پھر اللہ کی اولاد کہاں سے ہوگی، تو سب کے سب اس کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو سب کے سب چونکہ اللہ کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے، لہذا کوئی بھی ان میں سے پھر اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کا شمار جانتا ہے، اور اس نے ان میں سے ایک ایک فرد کو گن رکھا ہے، تعداد سب اللہ کو معلوم ہے۔ وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر ایک بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اکیلا حاضر ہوگا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا۔ تو اس میں صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے درمیان اللہ تعالی نے بڑی محبت پیدا فرمائی، بہت سے ایسے تھے جو پہلے زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھا کرتے تھے، قبیلے کے قبیلے دشمن تھے، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے دل میں محبت الفت پیدا کر دی اور وہ شیر و شکر ہو گئے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب نیک عمل کرنے والے انتقال کریں گے، میدان محشر میں حاضر ہوں گے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ان سب کے درمیان آپس میں محبت پیدا فرمائے گا، جیسے کہ یہ کثیر مضامین کے احادیث کے مضامین اس پر شاہد ہیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سے کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں آپس میں محبت کرنے والے، اور ایک روایت کے مطابق جب انبیاء علیہ السلام یعنی جب برود قیامت ہوگا تو جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھنے والے ہوں گے ان کو اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ انبیاء علیہ السلام بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، حالانکہ نبیوں کا بہت ہی بلند مرتبہ ہے، رشک اس وجہ سے ہوگا کہ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام کو معرفت الہی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ معرفت الہی ان کو خوف میں مبتلا کی ہوگی، تو ان لوگوں کی بے خوفی دیکھ کر ان کی خوشی دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کو رشک ہوگا۔ اس بات کو مزید یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اگر بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، وزیر بادشاہ کی نفسیات کو جانتا ہے کہ بادشاہ جب خوش ہوتا ہے تو انعام کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن ناراض ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی گرفت کر کے فوراً تلوار سے سر اڑا دیتا ہے، اتنا یعنی جلالی بادشاہ ہے بالفرض۔ تو اب اگر کوئی شخص محل میں داخل ہو، بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ وزیر بیٹھا ہے، تو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ واہ وزیر کتنے عیش میں، کیا وزیر کی شان ہے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کوئی اس وزیر سے جا کر پوچھے کہ اس کی حالت کیسی ہے، وہ ہر لمحہ یہ خوف محسوس کر رہا ہوگا کہ کب بادشاہ ناراض ہوتا ہے، کب وہ تلوار نکال کے میری گردن اڑا دے گا۔ تو بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت حاصل نہیں ہے تو ہمارا خوف خدا بھی کم درجے کا ہے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی معرفت بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کی بے نیازی کو جانتے ہیں، اس وجہ سے بروز قیامت وہ نفسی کے مطلب یہ کہ اپنی وہ ان کو فکر ہوگی اور ایک مطلب پریشانی کے سے عالم میں ہوں گے اس معرفت کی وجہ سے، نہ یہ کہ معاذ اللہ کوئی اعمال کے کا معاملہ ایسا ہوگا، وہ تو نبی ہیں، بخشے بخشا ہیں، سیدھے ضرور جنت کے اندر جائیں گے، اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو بھی مطلب یہ کہ خوف ہوگا اس معرفت الہی کی بنا پر، تو اس لیے وہ رش کریں گے کہ جو عرش کے سائے کے تلے ہیں وہ آپس میں محبت سے باتیں کر رہے ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہوگا، ان کو اتنی معرفت الہی حاصل نہیں ہوگی کہ جو ان کے لیے خوف کے غلبے کا سبب بنے، تو اس وقت پھر انبیاء علیہ السلام جو ہے انہیں دیکھ کر ایک طرح کا رشک کریں گے. تو رشک اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے درجات بلند ہیں ہمارے کم ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ معرفت الہی کی کمی کی بنا پہ کم از کم کتنے بے خوف ہیں، یعنی خوف بالکل بھی نہیں ہے. اور ہمارا خوف کے معاملے میں یہ عالم ہے بالکل بلا تمثیل، جیسے سمجھ لیجئے وہی جیسے مثال دی کہ وہ وزیر بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہو، دیکھنے والے اسے سمجھ رہے ہوں کتنا خوش قسمت ہے، اور وہ وزیر غریبوں جو آ کے اپنی حاجت پیش کر رہے ہوں، بادشاہ خوش ہو کے ان کو انعام دے کر رخصت کر رہا ہے، وزیر ان کو دیکھ کے رش کر رہا ہو کہ یا دیکھو کیسے یہ بالکل ان کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، اور میں یہاں بیٹھا ہوا مسلسل بادشاہ کی وجہ سے خوف زدہ ہوں. تو یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. تو اس سے بہت سی احادیث میں بیان کردہ مضامین کے سلسلے میں انسان وساوس سے محفوظ رہ سکتا ہے. آگے شاید فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یوں ہی آسان کر دیا، یعنی بالکل اس کو یہ بیان کرنے کے اعتبار سے آسان، سمجھانے کے اعتبار سے آسان، سمجھنے کے اعتبار سے آسان. کیوں کر دیا؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو خوشخبریاں عطا فرمائیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّى، اور جھگڑا لو قوم کو اس سے ڈر سنائیں. تو یہ ہے قرآن عظیم کے بہت سے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشخبریاں بیان کی ہیں، وعیدات بھی بیان کی ہیں. خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیک اعمال کر رہے ہیں اور صاحب ایمان لوگ ہیں، اور وعیدیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور برے اعمال کو اختیار کیا. لہذا قرآن عظیم کو خوشخبری سنانے کے لیے ہمیں سنانا چاہیے، اور وعیدیں بیان کر کے لوگوں کے دل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے ہم قرآن کے بنیادی مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان میں سے کسی کی بھی کوئی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ یہ پھر کفار کو ہلا کر رکھ دیا گیا کہ اگر تم اپنی بڑی نعمتوں پہ گھمنڈ کر رہے ہو، اپنی طاقت پر اترا رہے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ جو پچھلی قومیں تھیں تم مانتے ہو کہ ان پہ عذاب نازل ہوا، تو کیا اب ان کو تم دیکھتے ہو؟ کیا ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ یا ان کی کوئی اب ایک سرسراہٹ بھی تم سنتے ہو؟ نہیں. تو ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. تو اسی طرح تمہارا بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نام و نشان مٹا سکتا ہے. یہاں تک ہماری الحمدللہ سورہ مریم کا اختتام ہوا، اور اب سورہ طٰہٰ شروع ہوگی. سورہ طٰہٰ یہ مکی سورتوں میں سے ایک ہے. میں بار بار آپ کی خدمت میں ہر دفعہ عرض کر ہی دیتا ہوں کہ مکی سورتیں وہ سورتیں ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی سورتیں یا مدنی آیات انہیں کہتے ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی تھیں. تو سورہ طٰہٰ کے اندر تقریباً 135 آیات ہیں انشاءاللہ، اور 8 رکوع پر یہ مشتمل ہے. اب اس کی ہماری تفسیر شروع ہوگی اور آج سے ہم اس کا آغاز کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، طٰہٰ کا معنی طٰہٰ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہیں. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی بہتر سمجھتے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں. ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو اس میں جو وعیدات اور جو مطلب عذابات کے تذکر ہوتے تھے وہ ان کی وجہ سے، یا قیامت کے احوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ خوف محسوس فرماتے تھے، اور آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے یہ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا، شدید مشقت آپ برداشت فرماتے تھے. تو یہ آپ کو تسلی دی گئی کہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اس کے اندر غور و تفکر کر کے بہت زیادہ خوف محسوس کریں اور پھر اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کریں، بلکہ الا تذکرۃ لمن یخشا، ہاں اس کے یہ تو مگر ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو دل میں خوف رکھتا ہے اس کے لیے ایک نصیحت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں اور اس کو ناصحانہ انداز میں دوسروں کے سامنے بیان کریں تاکہ کفار اس کے مضامین پہ غور کر کے اللہ کی طرف مائل ہوں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے ہیں، یعنی یہ نازل کرتا ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور اونچے آسمان بنائے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک شان بیان فرمائی، الرحمن علی العرش استوا، اور رحمان جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی، علی العرش استوا، وہ عرش پر مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے. بظاہر اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن جو محتاط علماء ہیں وہی ترجمہ کرتے ہیں، وہ عرش الہی پر اپنی شان کے لائق ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہیں، کس طرح کا ہے، اس پر غور و تفکر کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر ہی نہیں سکتی ہے، اس کو جان ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ جو ذات عقل کے دائرے میں آ جائے وہ خدا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی دائرے میں نہیں آتا. لہذا اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے جاننے کی کوشش کرنا یہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی نہیں جان سکتا. لہذا ابھی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پر استوا فرمایا، تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ہماری طرح ایک جسم اور وہ عرش الہی پر بیٹھ گیا، اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو ہم ایک تخت پر بیٹھ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے گا تو یہ ایک مشابہت اور مماثلت سی آ جائے گی، حالانکہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہوتی ہے. لہذا ذات کے اعتبار سے وہ کہاں ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، اس کو سوچتے کو بھی منع کر دیا گیا. ہاں صفات کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ جہاں چاہے جیسا چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے عزت دے، ذلت دے، مال چھینے، مال عطا فرما دے، تمام چیزوں پر، ان تصرفات پر وہ قادر ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، آگے شاید فرمایا کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو اس گیلی مٹی کے نیچے ہے، ان ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثرا کہلاتا ہے، اس سے بھی نیچے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انشاءاللہ مزید کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.